canım nanay nanay nanay güzel nanay nanay gülüm nanay ayda yılda yanıyor kanım nanay nanay nanay güzel nanay nanay gülüm nanay yavaş yürü sevdiğim hanım nanay nanay nanay güzel nanay nanay gülüm nanay engeller uyanıyor hanım nanay nanay nanay güzel nanay nanay gülüm nanay karşıda oturanlar hanım nanay nanay nanay güzel nanay nanay güzel.